敵となります。 بفرمایید. مهربانو اومدی؟ اینجایی؟ همه بیمارستان رو دنبال می‌گشتم. چیکار کردی با خودت؟ تیر خوردی؟ کجا بوده قرار دل ما؟ گریه نکن خان، مرد که گریه نمی کنه. مرد باید این درخت چنار هر روز تنه درشت کنه، نه اینکه با یه باد دم صبح تنش به لرزه بیفته. چرا رفتی؟ مهربانو کیه؟ ای وای من، اسم منو فراموش کردین؟ آقای مهرگان بیدارشین لطفا. آقای مهرگان بهتره؟ خدا رو شکر بهتره. آرومتر لطفا، باید این داروها رو بخوری. خدا رو شکر حالتو خیلی بهتر شده، یکم استراحت کنی. میخوایی کسی رو خبر کنم؟ لازمه به کسی خبر بدم؟ مهربان سعی میکنم پیداشون کنم و بهشون پیغام برسونم. خیانت باید نمیاد، ایرسم نمیاد دارت خونه واده رو گرمان کرده باشید. به دل خودم باشه مثل گنجش میزنه برات. باشم این مثل ماموس خودم باشه دار کردم. شبونه نیمدم که مبادا دلت بر بیبری تو فکر کنی طرف از ناز. خیلی صدفی خاطر خواهی دختری شدن شکل خودت. باز خاطر همون روز هست و امروز دارم دنیا رو اینجوری بری میبینم. تو خوشگلی مثل قرص ما میمونی صورتت. ولی دلت بود تحبون خیانت میده. نمیدونم کجا موز باربازی داره بردی که یه جوری داری تو میدی. اونم بود تو کردم تو ردی. حیف که کسی کاری با حال دل من نداره. حیف کشت سیاهی میره نه باز خوبه که میبینه. به وقتی داشتم میله میکردن تو چشم منم میدیدمشون. فقط مثل تو دست پا نمیدادم. دل و جگرم رو جمع میکردم مثل سنگ که بعدم بکوبم تو سر اون کسی که باعث بانی شد. تو هم آمده دست پا زدن سنگ تو جمع کن به کارت میاد. به پایی تاری کنه چیزی نشکنم بشکنم از پر میشکنم. ای کلک دوست داری از اینجور چیزا بنویسی ها؟ بله. با توجه به توصیه نامه ای که آوردی و حرفایی که زدی نشون میداد میخوای اجتماعی بنویسی. کار سیاسی بود که خبرنگار سیاسی داشتیم. همه میبام رحمان علی دارهای زور خرابم بریزشون دو. تو این مملکت راجع به اشکنم بنویسیم سیاسی میشه. ای طفلک من سر درد میکنه برای درد سر. این برای خبرنگار هم خوبه هم بد. مسیب مثل شطور لنگ عقب نمون. این عکس همون آقای شالچیه؟ بله عکس دیگه ازش ندارم ولی برای مطلب مفصل بعدی چند تا عکس دیگه هم آماده میکنم. گویا شما هم تو دفتر روزنامه عکاس نداریم فعلا. وای را سیلو پلی ویلکام بفرمید تو. خودمونی باش تعارف نکن. یه چه قیافه این نتراشید و نخراشیده ای داره. البته عکاس هم میاره. برای نامه همینجوری نمیشه چاپش کرد بدون سند و مدرک. نامه نظمی زمیم است. در ضمن حکم اعدامش هم صادر شده. این آقا رفته اول رئیس اداره انحصارات رو کشته. چرا؟ الله اعلم. شاید لولاش دیر به دیر میرسیده عصبانی شده. بعد رفته یارغوزآباد سفلا خان اونجا رو کشته. به نظرت قاتل تنوع طلبی نیست؟ برا این نامه خطابه به رئیس اداره انحصاراته. هیچ ربطی هم به هفتیر کشی نداره. ولی برای نظمیه محرزه. نظمیه چیا فقط پی اینن که یه قاتل پیدا کنن سرته پرونده رو به هم بدوزنن خلاص. به نظر من خبر دست اولی. ما که بخیل نیستیم اول دیگران چاق کنن بعد ببینیم چی میشه. ولی آقا خبر که به سوزه از ارزش میفته. خیلی خوب حالا برو دفتر روزنامه یه چرخی ازم بریم من خودم خبرت میکنم. خب پرسجو میکنه میخواد اجازه بگیره؟ نمیدونم اون عکسی که بهم نشون دادی رو میشناسم از بستگان عکاسمون. اون خانمه که اینجا عکاسی میکرد؟ آره، اگه خواستی عکساشو ببینی اونجا تو تاریک خونه است. برو ببین. آدمی نباید گربه کوره باشه. دستی رو که نوازشش میکنه چنگ بزنه. یه دوره ای گذاشتم دور بگیری و سری تو سرا در بیانی، ولی دم در آوردی. زن هر کاری هم که بکنه کنیزه. اینو میتونی؟ بچه اینا رو بگیر ببرشون چاپخونه، بهشون بگو تیتر روزنامه رو عوض کنه. یه چند ساعتی روزنامه دیر در بیاد اصلا مهم نیست. آقا خیلی ممنونم. یه چیزی بهت میگم، فقط هم یه بار میگم جان، این بازی حواست باشه هر دو سر سوخته. آقا حواسم هست، این خبره دیگه. رده نه حواست نیست. تا حالا مثلا کجا بودی؟ مدرسه بودی، سرت پایین بود، به درس و مشق خودت داشتی میرسیدی. نمیدونی اون بیرون چه خبره، چقدر گرگن تو لباس میش. این دست بازی ها با این دست آدم ها هر دو سرش باخته. و سلام منشا، منشا، منشا را بیافت. درد مهراد نمیخوری، راست گفتی. تو اصلا به درد من و خاندانم نمیخوری، ولی به درد اون میخوری. هی این چند میارزه؟ ده پونزه تومن. راست ببینمش. شنیدی؟ دیگه ده پونزده، اونم شاید باید ببینتت. یلا روکتم من تا من واسه این پونزه بهت میدم. خوبه؟ حالا کجا داریم میریم؟ میریم یه دور میزنیم برمیگردیم دیگه. آخه هیچ وقت ستاشونو با هم نمی بردی. شر میشن برای تا این ستا گله آتیشن، هر جا میرن آتیش بپا میکنن. تو که میدی من بچه ها رو دوستم، اذیت نمی کنن. مهری، پروانه، شکو، بیان بری ستاشونو با هم نبر. درشگه، باسلوغ، برو برو برو برو برو. فریده خانوم، حالتون خوبه؟ خوبم خوبم. برو برو برو. خب کاری نداری؟ پردیس خان خوبه؟ خوبه خوبه. بری پردیس خانم، اگه داری میری خونتون بایست منم با اتون بیان. فاطمه جان چرا انقدر نگرانی؟ نگران نیستم، آخه طوری رفتار میکنه انگار حالت خوب نیست. خوبم خوبم خوبم. جونه تو جونه بچه هام. مشتی برو، مشتی را بیافتی. شد حواستون باشه، دست همو بین نکنید. باشه میریم یه باستان بکنیم، برمیگردیم دیگه. خاله را اذیت نکنیم. نه نمیکنه. فرده خانم نمیکنه. حوازه بشون باشه. باشه باشه بچه ها. آره آره آره برو، مشتی گیر شد. برو بچه ها، دست همو بین نکنید. خاله را بیشتر از اون چیزی که خانم وعده کرده بود. ولی خانم ما دیگه خانمی وجود نداره. میخوام فردا اول وقت با کوشش و کارو تموم کنی. پروانه بیا، پروانه بیا، برو تو. خانم کجایی؟ گفتم بیا قاضی. نه من سواد ندارم. خاله فرید من نگفتی میخوایی بیاده؟ مگه نگفتم نگو خاله فرید. من کیم؟ مامان فریده. آه مامان فریده. ولی شما که مامان من نیستید، من نمیتونم دروغ بگم. ایه حالا یه بار بگو دیگه. بکن بیا اینجا، بیا اینجا، آسمون به زمین که نمیه. باشه من بر تو صد پش میخرم از اینجا که رفتیم بیرم. من کیم؟ مامان فریده. بریم تو. آره دیگه چونه صد گری بیا خواست شدی برا گریم کن. آره من کارش را بودی تو چیکارشون کنم؟ بگیرش هیچ کیو ندارم. بگیرش دیگه. بگیرش شما بگیرش. من هیچ کیو ندارم. آقاشون تو بنده. ای یوهناس من هیچ کیو ندارم. خانم گفتم که نمیشه. پرسجو کردم گفتن احوالش خوب شده. به پیغمبر خوب نیست. آقا شوهرم داره ذره ذره آب میشه. سایه ازرایی بالا سرشه. آقا میگه خوبه. یعنی میگه من دروغ میگم؟ آقا در سنده دوم صحبت جونه ی آدمی زاده. این پرویز خان تا حالا لغوه حرام نبرده سر صحبتش. همیشه دستش به زاره بوده، سرش به آسمون. دم غروب در مغازش رو زودتر میبست که نونه خیات های دیگه کم نشه. این واسش نیست. بندازشون بیرون. خانم برو بیش از این وقت ما رو نگیر. خود واسه من چیزیه که اینجا نوشته. اینجا نوشته پرویز خان پول مردم رو خورده. دنیا پر از آدم های ظاهر سازه که کلاه دست راستشون بر میدارن میذارن سر دست چپیشون. نمیبر بیا مرمد از بیرون. ببینم جرعت میکنی مرمد از بیرون. بیا مرمد از بیرون. دختر آی دختر جان چشم تو باز کن. به آش اومدی. کجاست؟ شانس آوردی. خونریزیت بند اومد. مادرم خبر دکو نخو. بد قلبی نکن. حالت خوب نیست دفتر دختر. تو نمیتونی من اینجا نگرداری. میدونی من کیم؟ من کیونه تو نجات دادم دختر؟ هرک به من کی؟ اسمش بطا بود. آقا پرویز خان از خماشش نیست. شما که چهار تا پیراهن به خوشنامه پاره کردی همون شورت بیسه خوب باید باید تشخیص بدی. اینا پول گرفتن پرویز خان رو بدنام کنن. وگرنه خدا رو خوش نمید به خاطر کفر نگفته کفاره بدین بنده خدا. آنو چرا آسمان ریسمان به هم میبافی؟ حکم همینه که گفتم. برو بکارت. این همه آدم روز رشوه تو این مملکت دارن جیب ملت رو خالی میکنن. حالا ما بدبخت بیچاره که رسید آسمون تبید. خانم چی از جونم میخواه؟ بلم کن برو دنبال کار زندگیت. باشه من میرم. من بدبخشی که به خودم زیر کنم شاهکار کردم. من این کوچ و کربته توی این روزگار زیاد شکار کنم. من میرم حالا که باباشونو تو زندونتون داری میکشی، خودت باید بزرگشون کنی. چطور حالش؟ خوبه، داره سراغتو میگیره. نره بردی تیرو؟ آره. تو من آوردی تو این جهنم دره، باید من میبردی بیمارستان با تو. هم آدم مطمئنیه، 4-5 سه آدم نیمه جون آوردم اینجا، زنده بردم بیرون. خیال تخت منو ببر بیمارستان. ببرم بیمارستان که چی؟ که هر دومونو زنده بگیرم بندازم تو مول افتونی؟ کسی سوال نمیپرسه، جرأت نمیکنه. اونجا الان محشر کبراست. چرا؟ خسرو خان زنده است، نوکرشم که هر دو مزیده. اگه برگردیم اونجا مچمونو میگیرم، تحقیق هر دومونم که روشنه باید بمیره. همیشه فکر میکردم ملک الموت منم، جون آدم و کف دست منه. این دفعه گند زدم، طرف نفس میکشه. منو ببر بیمارستان، کاری که بهت میگم و بکن. نمیشه، من از اینجا میرم بیرون و کاری میکنم که تو اون پیری تا آخر عمر روزی 100 بار آرزوی مردن بکنی. اینم اول دست موزمه، به جای اینکه یه پول سیاه کف دستم بذاره، اینم از هر زدنش میگم شهر نشه فسن. چی شد؟ این چه وضعشه؟ چه کارمونی باید چه بذاریم؟ تمام پرونده ها رو به هم بشه. چرا اینا رو گذاشته با؟ نمیدونم. برو بگو بیا ببرنشه بیرون اینا. بیا بیا، این مال تو، این مال تو، این هم مال تو. همین فریده، من از اون قرمزه میخوام. مامان فریده رو کوب باید من مامان تو هم چه کار؟ ولی شما خودتون گفتید بگم مامان. اون ماشین این بود که خراب از پردش داره. برو بالا. شما یه دقیقه خاله، 2 دقیقه مامان. بازه حکم آزادی پرویز میارزی 2 دقیقه مامانتون باشم. برو آقا. کردی بری خونه تو بکن فوش رو سرت میذاره؟ اشتباه کردی بکه. هیچ کاری به کارت نداشته باشه. نمیشه، غلط کردی که نمیشه. من فروغ و زمانم تیراتی کنم اونجا رو سر تو اون پیره مرد خراب گفتم نمیشه بی خود تعریفاتو گذاشتی تو اون خراب شده اومدی و همه چیو خرابش کردی الان همه اینقدر اینجا میمونی تا تکلیف همه چی رو تکه خوش خوشحالت خانم یه کاری نکن بیا اونا اونجاست از سلافم برسته میدونم بگم نفر بکشه الان هم چند سال رفته به هر کمی هم جواب نمیده کم نمو چیگه برای زندگی تق نداری پرویز خواه پرویز ملاب شده بود نوازه میگیشه نوازه مثل انتر بایستاده نوازه چطوری کردی زادتی به این میگم نوازه میگیشه پرویز خواه پرویز خواه پرویز خواه پرویز خواه پرویز خواه پرویز خواه درو خود پرویز آب بخواد آب بخواد آب بخواد پرویز خواد بکشش بکشش پاشو بکشش بکشش طلبه حس پیامی به سر صورتش بزنیم بکشش بکشش آه تو در اشتاوردی من در اشتاوردی در اشتاوردم فریده نیست حتما بمشم اینجا اگه اینو از دستش باز نکنم نکنم تو چشه چه بر چون آخر وای پرویز خواد پرویز خواد پرویز خواد پرویز خواد مهربانم چون که تو یکی تو میکشم مهربانو با تو میکشم مهربانو سر تو میکشم مهربانو فریضه من کل بکشی سر باد بفرسی بالاخره من یادش اومد الهی درد و برات بخوری تو سر این بی پدر نامرد بی علت گرفتارش کردم ای جان فریده عمر فریده فریده فدای تو خوبی چشت با باشه نفس بکشه قلبت بذاره من خوبم تو نگران من نبود ای قربون عشقات برم تو نباشی من بی کسو کارم بدبخت دار از بدبختم فریزه جان فریزه همه چیزو به تو میسپرم بگفت حال جا میاد وشید توصیه نگو هنوز سوده حلالم کن فریده من حلالت کنم تو باید منو حلال کنی این همه سال از گل کمتر به من نگفتی من آزارت دادم به خداوندی خدا اگه برگردی تو خونه خودم پرستارت میشم شب و روز چشمم بهت مهربانم مهربان چی؟ مراقب مهربانو باش مثل دختر خودت براش مادر کن کوچیکیشو میکنم نظر دستم از گور بیرون نمیدم راهنش باش دکتر چشم خیالت راحت باشه آقا چشم ازش بر نمیدارم مثل سایه میچسبم به کمی باش میدونی میخوام چی کار کنم میخوام مغازه و دار و نداره تو بفروشم تو شر طلبکارا کم شه پیش دوست و رفیق برم گلی زور کنم تا گره از مشکلاتمون باز شه پرویز خواه سرم بلنده، فکر نمی کردم یه همچین گوهری گیرم بیاد، اونم با 15 تومن. جای خوبی میبرمت، کم کم میتونم بابتت 100 تومن بگیرم. اصلا به دلت خسته را نده، تو نصیب رئیسی، اربابی، چیزی میشی، نمیذارن تو گیر خورده پا بیفتی، آدم حسابی ها برات میدارن، دوست هستن، ولی اول عقدت میکنن، لابد یه عروسی هم برات میگیرن. اینجوری هم نیست که فکر میکنی. من جای تو باشم تن میدم به سر نوشتم. اونجا هم رفتی قدم کج بر نداره، وحشی بازی هم در نیار، از اونا وحشی تا تو این مملکت نیست. یعنی چی؟ یعنی چی؟ شمشیر از رو بسته، قصد کرده همه چیزو با خاک یکسان کنه. میگم مهربانو کجاست؟ این حیوانای وحشی عقل از سرشون پریده، نمیدونن دارن چه غلطی میکنن. من زارو بودیدم، فکر کنم همون قبلی هست، همون که وزید. میگم ولش کن، یه سر نخ از مهربانو پیدا کن. چشم. مادرش اینجاست؟ بله، تو همین مریضخونه است. میدونه؟ هر چند ساعت یه مرتبه چشماشو باز میکنه، آه و ناله و زجه میزنه، دوباره از حال میره. بهروزم اونجا بود؟ داره کارهای بعد فوت پرویز خانو میکنه. پسره بی عقل، من امروز فردا خودم از اینجا خلاص میکنم. میخوام تا اون موقع یه کسی، یه شاهدی، یه رد پای چیزی پیدا کنه. هرچی میگذره احتمال زنده پیدا کردن مهربانه بیشتر میشه. اگه تا حالا اگه بلای سرش رو برده بودم پیداش میکردیم. اون حیوان براش برنامه ای داره. آخرین بار اون قاتل یه چشم هتل دیدم. از کسبه و مردم سوال جواب کن، شاید چیزی فهمیده باشد. چشم، خیالت راحت، زیرتای ماجرا رو براتون در میارم. برو دیگه، بگم یه ثانیه‌ام از دست نده. اون موقع وایسید منو نگاه میکنی؟ چشم. کارت دارم. زمان مناسب نیست، سر فرصت اختلاط میکنی. میدونم دستت گیره، ولی با اصفاد حرف بزنم. محسن شده یه چی که آب رفته تو دل زمین، بیو پسلش هم هر کی هر جا میگیرم بی خبرم ازش. این بچه تا به بیرون از خونه شب و روز نکرده نادر. ازش خبر ندارم. داری یا نه ری، میخوام کمکم کنی پیداش کنم. شهر که نیست، در ری گرگاز. بچه منم که ساده بلده گیدیم اشه از آب بکشه بیرون. نی، من بهت میگم نی، بچه هست. چند نفر رو میفرستم بگیرش بشن. شک نرم، میاد سراغت، برفسش خونه. نمیتونم مجبورش کنم. بگو باش کاری نرم، فقط شبو بیاد خونه. اگه اومد بهش میگم. نظر زندگی اونا هم بپاچه. این یه نوبه رو در حقم برداری کن، اون بچه رو بدبختش نکن نادر. تو این حال روزم، ببین که هنوزم یه فنجون خالی وسط روی میزه، همین عکس ساکت تو با خاطراتت واسه من عزیزه. تو بارونی، من همیشه کبیرم، تو رو باید از آسمون پس بگیرم. ندیدی چجوری واسد گریه کردم، بگو که چجوری واسه تو چقدر گریه کردم عزیزم، چجوری بمیرم عزیزم. چقدر گریه کردم عزیزم، چه جوری بمیرم عزیزم. بختت گفته دختر سعد، الان میاد شاهزاده یه زرین کمر. یه روزگاری کس بوده واسه خودش تو ارتش. خودشه، خوشگل و سالم. نشستم جغدشون رو بومو نشستم تعبیس داره سرم نبود، همه کسم بود تا بود به زمین زمان فرخ میفوختم. یه چیزی براش کم نذاشتی، هر کاری میتونستی واسش کرد. خیلی چیزا بهش گفتم که نباید میگفتم، خیلی چیزا هم بود که باید میگفتم و نگفتم. مرد خیلی خوبی بود، جاش توی بهترین جای بهشته، ایشالله که با ایمه محشور میشن. این که حالش خوبه، منو بدبخت بیساری سرش خاکی به سرم بگیزم. بسم الله الرحمن الرحیم. اینا انزلناه فی لیلت القدر. فریده جون نون خوشگی خنده چیزه، هر چادر نداری؟ خدا بیامرز پرویز خانو که نموند این بچه رو ببین. اول شک کرده بودم ولی حالا مطمئنم که بار نکن قصیو میزنم. درس نداره یا زن خودم میشی، نو عروس من میشی. ببین چه داد بزنی چه بکشی، باید بری تو. برو با لبخندی ساده بشین روبرو، تا من مثل آینه تماشا کنم. بذار آرزوهای گم کردم و تو چشمای مسته تو پیدا